Мені теж стоїть, чесно. Ні, мабуть, з Мадан уже купимо трав з цим синдим. Ерара, я Discord. Окей, бро, Алекс. Блін, нема без шик. Ніге мені без шиконда кімдер кіре. Короче, ярар. Давайте дар покалар без кіттік. Thank you.